عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله محترم حضرات مختصر حمد و صلات کے بعد اس فقیر حقیر نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سورہ جمعہ سے آخری رکوع کی ایک آیت مقدسہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا. قبل اس کے کہ کچھ عرض کیا جائے اللہ تبارک و تعالی سے دعا فرمائیں کہ وہ اپنے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے صدقے و طفیل مجھے حق کہنے کی توفیق عطا فرما. ہم تمام شرکاء محفل کو اللہ تبارک و تعالی حق سن کر حق کو قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ جمعے تو ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چونکہ قدم شریف کی زیارت کا اہتمام تھا تو ہم نے یہ عرض کیا تھا کسی عام شے کو اگر حضور علیہ السلام سے نسبت ہو جائے وہ شے بھی قابل تعظیم بن جاتی. اس سے قبل ہم نے آج کا جو عنوان تقریباً اسی سے ملتا جلتا ایک مضمون تھا اور یہ تھا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب آگاہ ہو جاؤ کہ دلوں کا چین دلوں کی تمانیت دلوں کا اطمینان صرف اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں. آج ہم نے جو آیت تلاوت کی ارشاد باری تعالیٰ ہوا وَذْكُرُ اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اگر تم فلاح چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کر. جیسے اس وقت ہم نے عرض کیا تھا کہ لوگ چین اور سکون تمانیت تلاش کر رہے کہ دنیا کی کس شے میں چین سکون ہے مگر سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کے کسی میں بھی چین سکون تمانیت میں. اسی سے ملتی ہوئی ایک شے ہے جس کا نام ہے کامیابی اور فلاح. ساری دنیا اسی میں سرگردان عمل ہے کہ کسی طریقے سے فلاح حاصل ہو جائے، کامیابی حاصل ہو جائے. زندگی کے ہر شعبے کا آدمی اس کو تلاش کر رہا ہے. سائنسداں یہ سمجھتا ہے کہ چاند پہ قدم رکھنے کے بعد مریخ پر کمن ڈالنا یہ کامیابی. استاد یہ سمجھ رہا ہے کہ شاگرد کو پڑھا دینا یہ کامیابی. شاگرد یہ سمجھ رہا ہے کہ استاد سے سبق سیکھ لینا، یاد کر لینا یہ کامیابی. سیاستداں یہ سمجھتا ہے کہ کرسی اقتدار کا حصول کامیابی. ہر شخص کے نبی کامیابی کا مفہوم کچھ جدا ہے، لیکن ہم مختصر سفر کرتے ہوئے یہ کیوں نہ دیکھ لیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے انسان کی عقل، خرد، سوج بوجھ، دل اور دماغ کو پیدا کیا، وہ اس معاملے میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ کامیابی اور فلاح کس نے. وہ فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم فلاح چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، تو خوب یاد رکھو کہ فلاح اور کامیابی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت سے کر لے. کیا مطلب ہوا؟ کہ فلاح اور کامیابی اسی شخص کو حاصل ہوگی جو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت سے کرے. اب آئیے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر کی فضیلت، کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کیا ہے. وقت رہا ہم آئندہ اسے بیان کریں گے. صوفیہ اپنے حلقے، اپنے مریدین کو اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کثرت سے کرنے کی نہ صرف یہ کہ تلقین کرتے ہیں، بلکہ وہ حلقے منعقد کرتے ہیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر. یہ ہم اپنے گزشتہ تقریر میں بتا چکے کہ اللہ تبارک و تعالی کا ذکر محض زبانی نہیں، بلکہ نماز بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر، قرآن مجید فرقان حمید کا تلاوت کرنا بھی اللہ تبارک و تعالی کا ذکر. لیکن یہ اذکار اس کے سوا ہیں جن کا ہم آج بیان کرنا چاہتے ہیں. اس حدیث شریف کو صاحب مشکات نے بخاری کے حوالے سے نقل کیا. بخاری میں بھی موجود ہے، مسلم شریف میں موجود ہے، اور مشکات شریف میں موجود کہ اللہ تبارک و تعالی کے فرشتوں کی ایک جماعت جس کو اس کی شرح وغیرہ میں سیاحین کا نام دیا گیا، یعنی اس جماعت کا کام یہ ہے کہ وہ پوری زمین پر سیاحت کرتی ہے، سیر کرتی ہے. کائی کے لیے صرف وہ ایسی جگہ تلاش کرتی ہے جہاں کوئی محفل ایسی مل جائے کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہو رہا، وہ ایسی جگہ کو پا لیں کہ جہاں اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا. جب فرشتے اس محفل کو دیکھتے ہیں، یہاں آتے ہیں، تو اپنے اور سارے فرشتوں کو بلاتے ہیں کہ آؤ، ہم جس کی تلاش میں تھے وہ جگہ یہ ہے، اور سارے فرشتے وہاں جمع ہو جاتے ہیں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر. اور جمع ہونے کے بعد یہ فرشتے کوئی دس بیس سو پچاس نہیں، بلکہ فرمایا کہ اس محفل کو اپنے پروں سے ڈھک لیتے ہیں، اور یہ جماعت آسمان تک پہنچ جاتی ہے جہاں اللہ اس کے رسول کا ذکر. عموماً ہم نے دیکھا کبھی اس ذکر کی محفل میں یہ واعظ اور تقریر میں سو پچاس آدمی ہوں. عموماً عادت، میں بھی چونکہ مقرر ہوں اس لیے اس نفسیات کو زیادہ جانتا ہوں، آپ نے دیکھا کہ عالم دین کا دل نہیں لگتا، رہے بھائی یہ پچاس آدمی کو کیا بتایا جائے، پچیس آدمی میں کیا ذکر کیا جائے، میں تو اتنا معروف مشہور مقرر ہوں کہ میری تقریر کو تو کوئی لاکھوں آدمی سنیں، ہزاروں سنیں، تب جا کر کے مزہ آئے گا. خوب یاد رکھیے، کوئی عالم دین تقریر کر رہا ہو، کہیں محفل میلاد ہو، دس بیس آدمی موجود ہوں، گھر کے ہی چون افراد کیوں نہ ہوں، لیکن اس سامنے کی کثرت کو مت دیکھیے کہ عوام کتنی ہے. فرشتے وہاں جمع ہو کر آسمان تک جمع ہو جاتے ہیں. اور یہ بھی کہہ دیا جائے تو حرج نہیں ہے کہ عوام کم بھی ہو تو فرشتے اس ضرورت کو پورا کر دیتے، آسمان تک جمع ہو جاتے، پروں سے اپنا اس محفل پر سایہ کر دیتے، اور اس کے بعد وہ جو بھی ذکر و اذکار ہوتا ہے سب سنتے، اور سب سننے کے بعد خود حدیث کا قرینہ یہ بتا رہا کہ سب کے نام نوٹ کرتے ہیں کہ اس میں کون کون شخص تھا. ساری محفل میں بیٹھنے کے بعد جب وہ محفل برخاست ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جاتے ہیں. حالانکہ وہ سب کچھ جانتا مگر کہ تمام حجت کے لیے پوچھتا کہو کہاں سے آئے کیا لے کر کے آئے. تو فرشتے کہتے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم زمین پر سیاحت کر رہے تھے تو ہم نے دیکھا کہ تیرا ذکر ہو رہا تھا اور بندے تیرا ذکر کر رہے. فرمایا جاتا ہے وہ کیا ذکر کر رہے تھا. مولا وہ تیری تعریف تیری توصیف تیری حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. اللہ اکبر. رب کریم ان سے پوچھتا ہے اے فرشتوں یہ بتاؤ کہ جن بندوں کا تم نے ذکر کیا جو میرے ذکر میں مگن کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہوں نے تو تجھے نہیں دیکھا. پھر رب کریم ان سے سوال کرتا اچھا یہ بتاؤ اگر یہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے. اللہ تعالیٰ اگر تجھے یہ دیکھ لیتے تو اور زیادہ تیری حمد و ثنا کرتے اور زیادہ تیری تعریف کرتے. فرما اچھا فرشتوں یہ بتاؤ کہ وہ مجھ سے کیا سوال کرتے کیا مانگتے. فرشتے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ تجھ سے جنت مانگ رہے تھے جنت کے طلبگار. رب کریم فرماتا کیا انہوں نے جنت کو دیکھا. اللہ تعالیٰ جنت کو تو نہیں دیکھا. فرمائے فرشتوں یہ بتاؤ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو کیا کرتے. فرشتے کہتے مولا اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اور زیادہ تجھ سے جنت مانگتے اور زیادہ جنت کو طلب کرتے. فرما اور وہ کیا سوال کرتے کیا کہہ رہے. فرشتے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ جتنے لوگ بیٹھے تھے وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے. یعنی اے اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے اپنی پناہ عطا فرما اس سے سبک دوشی عطا فرما. رب کریم ان سے فرماتا کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا جو جہنم سے پناہ مانگ. فرشتے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھ. فرما اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو کیا کر. فرشتے کہتے ہیں مولا اگر وہ جہنم کو دیکھ لیتے تو اور بھی زیادہ تو اسے پناہ مانگتے وہ اور بھی زیادہ تیرا خوف ان پر طاری ہو جاتا. یہ ساری تفسیر سننے کے بعد مسلم شریف میں جو حدیث اس لیے کہیں یہ حدیث اختصار کے ساتھ بھی بخاری میں جو حدیث اس میں کتنی پیاری بات. رب کریم صرف اتنا فرما دے کہ بس ٹھیک ہے جن کا تم نے میرے دربار میں ذکر کیا میں نے ان سب کی مغفرت کر دی اور یہ بات بھی معقول. لیکن اللہ تعالیٰ ان فرشتوں سے جو زمین سے لے کے آسمان تک اس محفل پہ سایہ فگن ہوتے ارشاد ہوتا فرشتوں تم اس بات کے گواہ رہنا کہ جتنے لوگ میری ذکر کی محفل میں تھے میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. فرشتوں کو گواہ کر کے فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا کہ جتنے لوگ میرے اس ذکر کی محفل میں مجتمع تھے جماعت میں نے ان سب کی مغفرت کر دی. سبحان اللہ. مسلم شریف میں جو ہے اس میں ایک اتنا جملہ اور زائد کہ جس سے سن کر ایمان تازہ ہو جائے. فرشتے بعد میں کہتے ہیں کہ جب سب کی مغفرت کا اعلان ہو گیا کہ اے اللہ تبارک و تعالی ایک بندہ ایسا بھی تھا جو تیری محفل میں ذکر کی مصروف یا مشغول یا موجود تو نہ تھا دور سے کھڑے ہو کر کوئی راہگیر تھا جن کا تماشا دیکھ رہا تھا یہ کون لوگ یہ کیا کر رہے ہیں خالی دور کھڑا ہوا محفل موجود نہیں تھا. سبحان اللہ. رب کریم فرماتا فرشتوں جن بندوں کا تم نے ذکر کیا ہے اللہ اکبر ان کی فضیلت اور ان کے مقام کا پھر حال یہ ہے کہ ان کے قریب کھڑے ہونے والا بھی محروم نہیں جائے ان کو دیکھنے والا بھی میری رحمت سے محروم نہیں کیا جائے گا. اور سنو میں نے ان کی وجہ سے اس کی بھی مغفرت کر دی جو ان کا تماشا دیکھ رہا دور کھڑا ہوا محفل کا حصہ نہیں تھا بلکہ راہگیر تھا جو گزرتے ہوئے اس محفل کو دیکھ رہا تھا. اندازہ لگائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر کی محفل کتنی عمدہ ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ اگر تم فلاح اور کامیابی چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو. تو ذاکرین بندوں کا مقام یہ کہ ان کو دور سے دیکھنے والا بھی اللہ کی رحمت سے محروم نہیں ہوتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی نجات فرما دیتا. اللہ اکبر. امام غزالی رحمت اللہ تعالی حدیث نقل کی کہ صحابہ کرام علیم رضوان نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی نیکی کیا ہے. جس سے آدمی کی نجات ہو جائے. سب سے بڑی نیکی کیا؟ سرکار فرماتے ہیں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ مرتے دم تک اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہے. یہ سب سے بڑی نیکی ہے. کیا مطلب؟ اس کا مطلب لوگوں نے لے لیا کہ نماز روزہ نہیں, خالی اللہ ہی کا ذکر کیا جائے. وہ ہم بعد میں عرض کریں. کیا مطلب؟ کہ شریعت کی تابعداری, نماز روزہ فرائض سے غفلت نہ ہو, فرائض ادا ہوں, اور جناب اس کے ساتھ دن بھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے, یہاں تک کہ مرتے وقت بھی اس کی زبان ذکر الہی سے تر رہے, یہ سب سے بڑی نیکی اور اس میں نجات ہے. اب آئیے یہ دن بھر نیکیاں کیا ہوتی ہیں, دن بھر آدمی کیسے نیکی کرتا, اس پر ہم کچھ بحث کرتے. مضمون میں وسعت بہت ہے, گنجائش وقت میں بہت کم ہوتی. آپ نے دیکھا علماء نے لکھا, اگرچہ حدیثیں ضعیف لیکن جس سے اعمال سے متعلق کوئی حدیث ہو کہ یہ عمل کیا جائے تو یہ ثواب, یہ عمل کیا جائے یہ ثواب, اگرچہ حدیث ضعیف ہو مگر علماء کا عمل, مشائخ کا عمل, صحابہ کا عمل, بزرگوں کا عمل اس کو اور تقویت پہنچاتا. آپ نے دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر سے زبان ہمیشہ تر رہے. پوری پوری حدیث نہیں صرف نکات, اور ہر ایک پر حدیث موجود ہے, یہ بھی آپ کے ذہن میں رہے. فرمایا جب مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا پڑھو, مسجد سے نکلے تو یہ دعا پڑھو, جب وضو خانے پر آؤں تو یہ دعا پڑھو, اور بیٹھنے کے بعد میں جب ہاتھ ہو تو یہ دعا پڑھو, کلی کرو تو یہ دعا پڑھو, ناک میں پانی لو تو یہ دعا پڑھو, چہرے پر پانی ڈالو تو یہ دعا پڑھو, ہاتھ اگر کوہنیوں سمیت دھو تو یہ دعا پڑھو, جب سر کا مسا کرو تو یہ دعا پڑھو, جب پیر دھو تو یہ دعا پڑھو. اب یہ دو باتیں اس میں موجود ہیں, کتاب الوضو صحیح ستہ کی تمام حدیثوں میں موجود ہیں. اور اس وقت مشکا شریف ہمارے سامنے یوں سمجھ لیجیے, آپ فرمایا گیا کہ کوئی آدمی جب ہاتھ دھوتا ہے وضو میں تو ہاتھ کے گناہ اس کے دھل جاتے ہیں, جب کلی کرتا ہے تو دھن کے گناہ دھل جاتے ہیں, جب منہ دھوتا ہے آنکھوں پر پانی آتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنکھوں کے گناہ معاف کر دیتا, جب آدمی ہاتھ دھوتا کونیوں سمیت تو ہاتھ کے گناہ معاف کر دیتا, جب آدمی پیر دھوتا ہے تو پیر کے گناہ معاف ہو جاتے. کیا مطلب ہوا؟ آنکھ کو اگر غلط استعمال کیا ہو اس نے تو آنکھ کے گناہ معاف, ہاتھ اگر کسی غلط جگہ اس نے ڈالا تو ہاتھ کے گناہ معاف, کسی گناہ کے راستے پر چل کر کے گیا تو گویا اس کے راستے میں چلنے کے پیروں کے گناہ معاف. لیکن تمام حدیثوں کو نقل کر کے شرائع حدیث کہتے ہیں, مگر ان گناہوں سے مراد ہیں صغائر یعنی صغیرے گناہ, اور کبیرے گناہ تو اس وقت معاف ہوں گے جب آدمی توبہ کرے گا. یہ الگ عنوان ہے جو کتاب الوضو ہے. ہم عرض کر رہے تھے کہ جب آدمی منہ دھو تو دعا پڑھے, مسا کرے تو یہ دعا پڑھے, اور اس کے بعد مسجد میں آئے تو یہ دعا پڑھے, سبحان اللہ, گھر میں جائے یہ دعا پڑھے, گھر سے نکلے تو یہ دعا پڑھے, اور سبحان اللہ ایک حدیث میں فرمایا جب گھر سے نکلے تو السلام علیکم, کیونکہ یہ بھی دعا. سرکار فرماتے گھر میں جب السلام علیکم کہہ کر نکلے گا جب تک واپس نہیں لوٹے گا گھر میں سلامتی رہے گی, اور جب گھر میں داخل ہو تو گھر والوں کو السلام علیکم کہے, کہ یہ بھی ایک دعا ہے. جب گھر میں داخل ہو جائے تو گھر میں داخل ہونے پر سلامتی رہے گی, اللہ اکبر. اور اس دعا کے صحابہ اتنے متمنی تھے, ایک حدیث شریف میں نے پڑھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کسی صحابی کے گھر گئے. اس زمانے میں جب کوئی کسی کے گھر جاتا تو ایسا نہیں ہوتا کہ بھائی وہ گھنٹی تو اس زمانے میں تھی نہیں, یا دروازہ پیٹتا یا زور سے بےحودہ طریقے سے چلاتا. طریقہ کیا؟ اس زمانے میں چھوٹے چھوٹے مکان, بڑے مختصر کمرے, آج کل کی طرح وسیع اور عریض عمارتیں نہیں ہوتی, تو ملنے کے لیے کوئی جائے تو دروازے پھر اتنا کہے السلام علیکم, اگر اندر سے آواز آ جائے وعلیکم السلام تو میزبان کو بھی پتہ لگ گیا کوئی مہمان آیا, اور مہمان کو بھی پتہ لگ گیا کہ گھر میں کوئی موجود ہے. اب لیجیے ایک صحابی نے سب کمالی کر دیا, حضور علیہ السلام ان کے گھر پہنچے, انہوں نے آواز کو پہچان لیا, حضور نے فرمایا السلام علیکم, انہوں نے شرعی ضرورت پوری کرنے کے لیے چپ چاپ سے کہا وعلیکم السلام, اور آواز اتنی نہیں تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ جائے. حضور سمجھے یہ مصروف, دوبارہ پھر سلام کیا السلام علیکم, پھر آواز نہیں آئی, چپ چاپ سے انہوں نے کہہ دیا وعلیکم السلام. اتنی آواز سے کہ حضور تک آواز نہ پہنچے، دو دفعے آواز، تیسری مرتبہ حضور نے فرمایا السلام علیکم، انہوں نے اندر سے کہہ دیا وعلیکم السلام، مگر اتنی آواز سے کہ حضور تک نہ پہنچے، حضور علیہ السلام نے گمان کیا کہ یہ آدمی مصروف ہے، لہذا پھر کبھی تشریف لے آئیں گے. گھر حضور جس کے چلے جائیں سبحان اللہ، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت ہے؟ مگر ان کی حرص دیکھی کہ وہ کتنی بڑی نعمت کو حاصل کرنے والے. ایک مطلب تو اس سے ظاہر ہوا کہ جب کوئی کسی سے ملنے کے لیے جائے تو ایسا طریقہ استعمال نہ کرے کہ بیچارہ اپنے لحاف اور گودڑی میں سے بھاگ کر کے باہر آ جائے. بھائی جب دیکھو کہ آواز نہیں آ رہی چلے جاؤ، سمجھ لو. لیکن ہمارے یہاں تو دروازہ اتنا پیٹا جاتا ہے کہ جب تک وہ باہر نہیں آ جائے اس وقت تک ہم پیٹتے رہتے. اللہ، بڑی عجیب و غریب بات، ایسے کئی مشاہدے ہمارے ہوئے. بھائی ایک آدمی اگر موجود نہیں ہے چپ چاپ سے چلے جاؤ، کوئی اور کام میں ہوگا. حضور نے تین مرتبہ سلام کیا اور جانے لگے. اب دیکھ لیا انہوں نے کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں، کیونکہ تین مرتبہ سلام ہو گیا. یہ دوڑتے ہوئے دروازہ کھول کر حضور کے پیچھے دوڑے اور جناب دست بوسی کی اور حضور سے معافی مانگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کام میں نے اس لیے کیا. ظاہر ہے کہ بظاہر یہ ادب کے خلاف کہ حضور تین مرتبہ سلام کہے اور یہ دوڑ کر کے باہر نہیں نکلے، تو آنے کے بعد انہوں نے معافی مانگی اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یقین جانیے یہ حرکت میں نے صرف اس لیے کی کہ آپ بار بار مجھے دعا دیں اور آپ کی دعا سے برکت حاصل ہوتی ہے. حالانکہ میں تو پہلی سلام پر باہر آ جاتا، مگر یہ کام میں نے اس لیے کیا تاکہ آپ کی تین مرتبہ میں دعا سنوں، السلام علیکم، اللہ تمہیں سلامت رکھے، السلام علیکم. تو میں اس کا متمنی تھا کہ بار بار آپ مجھے دعا دیں اور میں آپ کی دعاؤں سے متمتع ہوں اور دعاؤں کی برکت حاصل کروں. اور گھر سے نکل کر حضور علیہ السلام سے معذرت کرتے تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایک دعا بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہے. اب آپ کہیں گے مولانا آپ جمعے میں تقریر کر رہے اور آپ نے یہ فرمایا وَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑی نیکی اور نجات اس لیے کہ آدمی اپنی زندگی میں بستر مرگ اور مرتے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. یہ عام آدمی کے لیے کیسے ممکن ہوگا؟ اس لیے کہ بہت سارے کام بازار سے متعلق ہیں، دکان سے متعلق ہیں، دفتر سے متعلق ہیں، کچھ اہل و عیال سے متعلق ہیں، کوئی رشتہ داروں سے متعلق ہیں. تو کیا جب بھی کہیں جائے کوئی سودا سلب خرید تو کیا درود شریف ہی پڑھتا رہے؟ اللہ کا ذکر ہی کرتا ہے تو دوسرے کام کیسے کرے گا؟ سبحان اللہ. آئی اس کا جواب مشکا شریف میں موجود ہے. ہوا یہ کہ ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غور سے سنیے، کوئی منفی پہلو اس کا مت نکالیے ورنہ آدمی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. پوری حدیث غور سے سنیے. ایک مرتبہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے دربار سے نکلے اور حضرت صدیق اکبر سے ملے. جیسے آدمی ایک دوسرے کا احوال پوچھتا، حضرت صدیق اکبر نے پوچھا کہو حنظلہ خیریت ہے؟ حضرت حنظلہ کہنے لگے حنظلہ تو منافق ہو گیا. ابو سعید نے کہا یہ تم کو کیا ہو گیا، کیا کہہ رہے؟ کہا نہیں، حنظلہ منافق ہو گیا. کہا یہ بات کیوں کہہ رہے ہو، اس کی وجہ کیا؟ ان کا وجہ یہ ہے، ہم جب پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار میں موجود ہوتے ہیں تو ایمان میں بڑی تازگی ہوتی ہے، خوف خدا ہم پر غالب آ جاتا، اللہ کے ذکر کے سوا کوئی بات ہمیں سوچتی نہیں. حضور کے جب دربار میں ہوتے اور جب دربار سے باہر نکلے اپنے بال بچوں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے کاروبار میں مصروف ہو جاتے ہیں، دوست و احباب میں باتیں کرنے لگ جاتے. وہ کیفیت جو حضور کے دربار میں، وہ کیفیت ہماری ختم ہو جاتی ہے. فرما حنظلہ ایسی بات نہیں، چلو ہم دونوں حضور کے دربار میں چلتے. حضرت صدیق اکبر حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو لے کر حضور کے دربار میں پہنچے اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ مسئلہ ہے. پوچھا حنظلہ کیا ہوا؟ کہ حنظلہ منافق ہو گیا. کہا کیا کہتے ہو؟ کہا جب ہم آپ کے دربار میں ہوتے ہیں تو ایمان میں بڑی تازگی ہوتی ہے، خوف خدا غالب رہتا، جب آپ کے دربار سے نکلتے تو ہماری یہ کیفیت نہیں ہوتی، اس لیے میں کہتا ہوں حنظلہ منافق ہو گیا. فرما حنظلہ ایسی بات نہیں ہے، یہ ایک ساتھ ہے. اور راوی کہتے ہیں حضور نے تین مرتبہ کہا حنظلہ، یہ ایک ساتھ ہے، یہ ایک ساتھ ہے، یہ ایک ساتھ، یعنی کہ یہ ایک وقت ہے، ایک یہ وقت ہے کہ آدمی میں کبھی ایمان میں میرے دربار رہو تو تازگی رہتی، جب میرے دربار سے نکلو تو وہ تازگی نہیں رہتی جو میرے دربار میں رہتی ہے کہ آدمی دنیاوی کاموں میں لگ جاتا ہے. اور سنو جس کیفیت کا تم ذکر کر رہے ہو کہ ہمیشہ ایمان میں وہ تازگی اور ہمیشہ جناب اس کا ایمان اتنا تر و تازہ رہا, اگر 24 گھنٹے تمہاری یہ کیفیت ہو تو قسم خدا کی جب تم راستے میں نکلو تو فرشتے تم سے مسافہ کریں, اور تم بستر میں لیٹو تو فرشتے تم سے مسافہ کریں. مگر یہ کیفیت ہے کہ کبھی وہ کیفیت کم ہو جاتی, کبھی وہ کیفیت جو ہے وہ بڑھ جاتی, جس سے امام بخاری نے یہ مسئلہ نکالا کہ ایمان کبھی گھٹتا اور کبھی بڑھتا. مگر ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کا مذہب اس میں یہ ہے کہ ایمان ایک ایسا معاملہ کہ یہ گھٹتا بڑھتا نہیں ہے, کبھی اس میں تر و تازگی ہوتی ہے اور کبھی اس میں تر و تازگی نہیں ہوتی. مثلا اگر آپ مسجد میں آئے, خوف خدا پر آپ نے کوئی واضح یا تقریر سنی تو ایمان تازہ ہوا, ایمان تازہ ہونے کے بعد اس وقت اللہ کا خوف تاری رہا, لیکن جب مسجد سے باہر نکلے تو دکانوں میں بیٹھ گئے, بازار میں ہیں, احباب سے معاملات کر رہے ہیں, تو خدا نہ خواستہ آدمی ایمان سے نہیں نکلتا. کبھی ایمان میں تازگی رہتی ہے, کبھی ایمان میں تازگی نہیں رہتی, مگر یہ نفاق نہیں ہے. یہ مسئلہ بھی حضور علیہ السلام نے سمجھا دیا کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ اللہ ہی اللہ کرتا رہے, دنیاوی کام کو ترک کر دے, نہیں. بلکہ ہم نے حضرت عمر بن عبدالعزیز امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احوال میں پڑھا کہ وہ جب دینی کام سر انجام دے, مسند خلافت پر بیٹھ کر لوگوں کو واضح تقریر فیصلے کرتے, آدمی ان کے دیانت اور عدالت کو دیکھ کر یہ سمجھتا اس آدمی کو تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی ہوا ہی نہیں لگی, خالصتاً سراپا یہ آدمی دیندار, اس نے دنیا کو چھوا ہی نہیں. مگر جب دنیاوی کام کرتے تو اتنے اچھے طریقے سے کرتے کہ لوگ سمجھتے کہ خالی دنیا دار آدمی لگتا ہے کہ اس کو دین کی ہوا نہیں لگی. کیا مطلب؟ کہ جو کام کرو اچھی طریقے سے کرو, بہترین طریقے سے کرو. دنیاوی کام حلال رزق پیدا کرنا یہ بھی ایک عبادت ہے. اور یہ جو فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, کہ انسان اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اس کا مطلب دن رات عبادت نہیں. اس کا مطلب یہ ہے ہر کام جب تم سر انجام دو تو ادائے مصطفیٰ کو سامنے رکھو, کھانا ویسے کھاؤ جیسے حضور کھاتے, پانی ویسے پیو جیسے حضور پانی پیتے, تجارت ایسے کرو جو حضور علیہ السلام نے تمہیں تجارت کے اصول دیے, اگر اقتدار پر بیٹھے ہو تو اقتدار ایسے کرو کہ خوف خدا اور اللہ اس کے رسول کے بتا ہوئے احکامات کو نافذ کرو. ہر کام کو سنت کے مطابق انجام دینا یہ بھی عزیزان گرامی سراپا عبادت ہی عبادت ہے. غرض کہ ہم اور آگے چلتے, میں نے عرض کیا وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون, اگر فلاح چاہتے ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا کر. یہی وجہ ہے کہ صوفیائی کرام نماز روزہ حج اور زکات ان سب کے علاوہ بعض محفلیں تشکیل دیتے, اور بعض مشائخ کے نزدیک طریقے مختلف, جیسے سلسلہ قادریہ ہیں اس میں ذکر بھی جہر کہ آدمی جہر کے ساتھ میں ذکر کرے. وہ کیا کرتے ہیں کہ بھئی اللہ ہو کی ضرب دل پر لگاؤ, پہلے اللہ ادھر لگا, ہو کی ضرب ادھر لگاؤ. یہ اللہ ہو لفظ نہیں ہے, اللہ یہ الگ لفظ ہے, ہو الگ. جیسے فرما ہو اللہ الذی لا الہ الا ہو, یہ وہ ہو ہے, تو ادھر اللہ اور ادھر ہو, اس طریقے سے ذکر کرو. صوفیہ کہتے ہیں کہ روح کا مقام دہنی جانب اور دل کا مقام بائیں جانب. کیا ہوتا ہے کہ جب ذکر و اذکار کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں نورانیت پیدا کر دیتا اور روح میں بھی نورانیت پیدا کر دیتا, اور دل معنی شیشے کے چمک جاتا. محی الدین ابن عربی جو تصوف کے بہت بڑے امام, ان سے سوال کیا گیا حضرت یہ بتائیے یہ صوفیہ کو یہ کیسے پتا چل جاتا کہ جو پہلے ہوا وہ بھی معلوم کر لیتے, جو ہونے والا وہ بھی معلوم کر لیتے, جو ہونے والا وہ بھی انہیں معلوم ہو جاتا. سبحان اللہ, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے ذکر سے دل کو آئینہ بنا لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہماری تمام تر توجہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نور پر ہوتی ہے, اس کی روشنی میں ہمیں سب کچھ معلوم ہو جاتا ہے کہ اب دنیا کہاں جانے والی, کیا ہونے والا, اور آدمی کو باہر سے اس کے اندر کو دیکھ کر کے پہچان دیتے. جیسے حضور غوث پاک کا ارشاد, لوگوں تم میرے آگے کانچ کی بوتلوں کی طرح کہ میں تمہارے ظاہر کو بھی جانتا اور تمہارے باطن کو بھی جانتا. ہم نے اپنے بہت بڑے شیخ جو حضور غوث العظم کے شیخ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ کے واقعات میں پڑھا. ایک مجوسی کا ایک شعار ہوتا زنار, یہاں ایک بٹا ہوا دھاگا ڈالتے, یا جو ان میں مالدار قسم کے لوگ ہیں وہ زنجیر ڈالتے ہیں جس کو زنار کہتے ہیں, جو مسلمان کو ڈالنا جائز نہیں, یہ ان کی مذہبی علامت. اس نے کیا کیا, کسی سے حدیث سن لی کہ حضور نے فرمایا کہ نہ مومن کی نظر سے ڈرو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور سے دیتا, اس کی فراست سے ڈرو, یہ اللہ کے نور سے دیکھتا. اس نے سوچا کہ چلو میں ذرا کچھ اولیاء کا انٹرویو لیتا ہوں کہ اس معاملے میں کوئی اولیاء پورے اتر دیے ہیں یا نہیں. اس نے زنار گلے میں ڈالا اور اوپر سے کپڑے پہنے. کپڑے پہننے کے بعد بغداد, وہ زمانہ جس میں حضرت جنید بغدادی ایک شخص کے پاس جاتا, پوچھتا ہے کہ اس حدیث کا مطلب کیا. انہوں نے کہا فلاں صاحب کے پاس چلے جاؤ, وہ اس کا مطلب بتائیں. وہ ان کے پاس گیا, پوچھا اس حدیث کا مطلب کیا, کہ مسلمان کی فراست سے ڈرو کہ خدا کے نور سے دیکھتا. انہوں نے کسی اور کے پاس 10-15 اولیاء صوفیاء کے پاس ہوتے ہوئے آخری میں حضرت جنید بغدادی کے پاس گئے. کہنے لگا حضور اس حدیث کا مطلب کیا, تو حضرت جنید بغدادی کو تاویل اور توجہ نہیں کی. سبحان اللہ, فرما اس حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ اندر سے زنار کو نکال توڑ کے پھینک دے اور سچے دل سے ایمان لا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جا. حیران ہو گیا, اس نے کہا بالکل اس حدیث کے حاملین اب بھی موجود ہیں. چلیے اس نے کلمہ پڑھ لیا, زنار کو اس نے توڑ دیا. لیکن جنید بغدادی سے کہنے لگا حضور میں تو کئی اولیاء کے پاس گیا لیکن کسی نے بھی یہ مسئلہ نہیں بتایا جیسا کہ آپ نے دیکھ کر کے بتا دیا. کوئی ہم جیسا خود غرض ہوتا جس کو اپنی شان, آج کل اپنی شان بیان کرنے کا لوگوں کو بڑا شوق, سمجھے صاحب, ہاں اپنے ہی مریدوں کو کہتے ہیں کہ مجمع ذرا یوں کہنا کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا, یوں کہنا کہ میں نے یہ دیکھا تاکہ میری ولایت کا چرچا ہو جائے. جنید بغدادی کہہ سکتے تھے, سارے جونیئر پیر تھے ان سے, ارے یہ ابھی زیر تربیت ہیں, اچھا ہوا تم میرے پاس آ گئے اور مسئلہ بتا دیا. سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ جنید بغدادی کی قبر کو نور سے بھر دے. فرمایا تم جس کے پاس گئے سب نے تمہیں پہچان لیا, مگر انہوں نے لوح محفوظ جب دیکھا تو لوح محفوظ میں دیکھ کر سمجھ گئے کہ تمہیں ہدایت میرے ہاتھ پر مل لی. سب نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا کہ تمہیں ہدایت میرے ہاتھ پر مل لی, تمہیں کلمہ میرے ہاتھ پر پڑھنا تھا, جان تو سب نے لیا مگر تمہارا مقدر یہ تھا کہ تم میرے ہاتھ پر کلمہ پڑھو گے. جان تو سب نے لیا لیکن سب نے تمہیں میرے پاس بھیجا. تو آپ نے دیکھا یہ آگے کی پیچھے کی باتوں کو بھی سمجھ لیتے. آئیے اس کو اور سمجھانے کے لیے کہ دل کو چمکانا, جس میں تجلیات الہی مومن کے دل پر جلوہ گر ہوتے, جب تجلیات الہی سے انسان کا دل منور ہو جائے تو سب کچھ چیزیں اس کے دل میں معنی آئینے وہ نظر آنے لگتی ہیں جس سے لوگوں کی نظریں بالکل اوجھل. مولانا روم اس مسئلے کو یوں سمجھاتے, فرماتے ایک مرتبہ چینی اور رومیوں کے کاریگروں میں ریس لگ گئی. چینی کہتے تھے کہ ہم بہت بڑے کاریگر, رومی کہتے تھے ہم بہت بڑے کاریگر. یہ بادشاہ کے دربار میں پہنچے تو بادشاہ نے کہا تمہارے دعوے پر دلیل کیا. بادشاہ نے کہا سنو میں ایک تمہارے لیے کمرہ متعین کرتا ہوں اور بیچ میں پردہ ڈالتا ہوں, تمہیں بھی کچھ مٹیریل دوں گا, تمہیں بھی کچھ مٹیریل, تم دونوں اپنی دستکاری دکھانا, 15 دن یا مہینے کے بعد ہم بیچ سے پردہ اٹھائیں اور دیکھیں گے کہ تم نے کیا بنایا اور تم نے کیا بنایا. دونوں پارٹیاں اس پر راضی ہو گئی. مولانا روم کہتے ہیں بادشاہ نے بیچ میں پردہ ڈال دیا. ان سے پوچھا چینیوں سے تمہیں کیا چاہیے آپ کو سمجھانے, انہوں کہا جی دیکھیے ہمیں جناب چاہیے سیمنٹ, کالا سیمنٹ اتنا چاہیے, سفید اتنا چاہیے, پلاسٹر آف پیرس یہ چاہیے, ایک تھاپڑی چاہیے, ہتھوڑی چاہیے, چھینی چاہیے, پینچکس چاہیے, تراشنے کے اوزار چاہیے. 150 اوزار اور جناب مٹیریل مانگ لیا, سب بادشاہ نے مہیا کیا. رومیوں سے کہا تمہیں کیا چاہیے, انہوں نے تو ساری فہرست دے دی جوڑیا بازار کہ یہ چاہیے یہ چاہیے, تمہیں کیا چاہیے. انہوں نے کہا ہمیں کچھ نہیں چاہیے. گھروں کا مقابلہ ہے دستکاری کا, تم کہہ رہے ہو ہمیں کچھ نہیں چاہیے, مقابلہ کرتے تو پتا لگے گا جب مقابلہ ہو, کچھ نہیں چاہیے ہم. حیران رہ گیا بادشاہ, بیچ میں پردہ ڈالا, یہ سب کاریگر اپنی کاریگری میں لگ گئے. اور رومیوں نے کیا ہوشیاری کی, ادھر کی جس سامنے کی دیوار اس دیوار پر سارے کاریگر لگ گئے اور دن رات اس کو رگڑتے رہے رگڑتے رہے رگڑتے رہے, رگڑ رگڑ کر دیوار کو آئینہ بنا دیا, مکمل آئینہ بنا دیا, کچھ مٹیریل نہیں لیا. چلیے سب وقت آ گیا, اب دیکھیں گے فائنل میں کون جیتا. بادشاہ نے دیکھا ادھر سب کچھ موجود, اور اس کے بعد بادشاہ نے جب بیچ کا پردہ اٹھایا, بس بیچ کا پردہ اٹھانا تھا کہ جتنا سامان ادھر رکھا ہوا ہے اتنا ہی سامان ادھر رکھا ہوا. بادشاہ حیران رہ گیا کہ انہوں نے تو کوئی مٹیریل نہیں لیا, کوئی چیز نہیں لی, اور جتنا سامان انہوں نے بنا, حالانکہ خفیہ تھا, راہیں مزدور تھی, بیچ میں آرک, انہوں نے وہ نہیں دیکھا, انہوں نے ان کو نہیں دیکھا. بس کیا ہوا, انہوں نے رگڑ کر دیوار کو ایسا چمکا دیا کہ جتنا سامان ادھر رکھا ہوا اتنا ہی ادھر رکھا ہوا. بادشاہ حیران ہو گیا, پوچھا یہ راز کیا ہے؟ ان کا راز یہ ہے, یہ تو آپ سے مٹیریل لیتے رہے, ہم نے تو دیوار کو رکھا مثل آئینہ بنا دیا کہ جو سامان ادھر رکھا ہوا یہ سامان ادھر رکھا ہوا. مولانا روم کہتے ہیں تو بھی اللہ کی ضرب سے اپنے دل کو چمکا لے, اللہ اللہ کا ذکر کر کے اپنے قلب کو چمکا لے, تاکہ جلیات انوار الہی کا تیرا قلب جو ہے وہ اس کا مظہر بن جائے. پھر وہ تو ساری چیزیں دیکھنے لگا کہ جو ادھر کی ہیں یا ادھر کی ہیں وہی نقشہ تیرے دل کا ہوگا, جیسا تو نے اولیاء کرام کے واقعات میں سنا. مگر یہ بات کہہ دینا فائدے سے خالی نہیں, خوب یاد رکھیے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام حدیث شریف میں ایک دن مسکرا کر بہارا, یہ مت سمجھیے کہ ذکر اللہ جو ہے صرف یہی تک منزل ہے, مگر اللہ کا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں ذکر مصطفیٰ نہ ملایا جائے. جب تک ذکر مصطفیٰ اس میں ملایا نہ جائے اس وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر مکمل نہیں ہوگا. صحابی کہتے ہیں حضور بڑے کھلکھلاتے اور تشریف لائے, مسکراہٹ, ہم نے سوچ لیا کہ آج کچھ ہمیں بشارت ملنے والی. فرمایا کہ جبریل امین تشریف لائے اور انہوں نے مجھ سے یہ کہا, اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہو کہ جس نے تم پر ایک مرتبہ درود شریف پڑھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا. اور فرما سنو, جب کوئی محفل ہمارے یہاں بڑی بڑی رات رات بھر کی محفل ہوتے ہیں, معصیت کی بات تو اور, کہیں چبوترے پہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں, کہیں احباب میں بیٹھے ہوتے ہیں, سوائے لطیفوں سوائے ادھر ادھر کی باتوں کچھ نہیں ہوتا. فرمایا کہ یہ لوگ اگر جنت میں بھی چلے گئے, جنت میں بھی چلے گئے تو جنت میں جانے کے بعد بھی حسرت کریں گے, کاش کہ ہم نے اس محفل میں اللہ کا ذکر کیا ہوتا, کاش کہ ہم نے اس محفل میں اللہ کے رسول پر درود شریف بھیجا ہوتا, جنت میں بھی چلے گئے تو ایسا ہوگا. اس لیے یاد رکھو کہ لوگ صرف اللہ اللہ کرنے لگ گئے اور پیارے مصطفیٰ کو چھوڑ دیا, اور کہا ان سے ہمیں کیا غرض, معاذ اللہ کسی نے تو یہ تک کہہ دیا کہ حضور کیسے تیسی جیسے ڈاکیا ہوتا کہ ڈاک دی اور چلے گئے, اور بس ڈاک کو پڑھتے رہیے, یہ کیا مطلب کہ ڈاک دینے والا کون تھا, معاذ اللہ. خوب یاد رکھو, ارشاد باری تعالیٰ الحمد للہ رب العالمین, تمام عالمین کا رب ہے, تمام عالمین کا پالنے والا, لفظ یاد رکھ الحمد للہ رب العالمین, تمام عالمین کا پالنے والا. اور سرکار کے لیے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت ہے وہاں وہاں تک پیارے مصطفیٰ کا ذکر, پیارے مصطفیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. جدھر بھی دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا اور اللہ کے محبوب کا ذکر نہ ہو رہا. یہ تو ایک گھنٹہ اس میں اور چاہیے, مگر میں اختصار کے طور پر میں یہی کہتا ہوں کہ وہ بات جو اقبال جیسے دنیا دار آزاد منا شاعر نے سمجھ لی, بڑے بڑے صوفیوں کے سمجھ میں نہیں آئی. اقبال کہتا ہے کہ دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں, کوہسار پہاڑ کو کہتے ہیں, پہاڑ کی آڑ میں بھی اگر دیکھو تو ذکر مصطفیٰ ملے گا. دشت میں دامن کوہسار میں میدان میں ہے, بہر میں موج کی آغوش میں طوفان میں, چین کے شہر تو مرا خشک بیابان میں اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے. چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے, رفت شان رفانہ لقا ذکر دیکھ. کوئی دنیا میں ایسی جگہ نہیں جہاں ذکر مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہ ہو رہا. اور امام اہل سنت نے ڈاکٹر اقبال سے بڑھ کر کے بات کہی تھی, کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر عرش پر تازہ چھیڑ چھاڑ, فرش پہ ترفا دھوم تھام, ارے کان جدھر لگائیے تیری داستان, کہیں بھی کان لگاؤ صرف ذکر مصطفیٰ, صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی داستان ذکر اللہ اس وقت تک مکمل نہیں ہوگا جب تک کہ ذکر مصطفیٰ اس میں شامل نہ ہو جائے. وذکر اللہ کثیر لعلکم تفلحون. ارے کہاں فلاح چاہ رہے ہو, کہاں فلاح کو تلاش کر رہے ہو, کیوں مارے مارے گھوم رہے ہو؟ اگر فلاح چاہتے ہو تو اللہ اس کے ذکر, اس کے رسول کے ذکر میں اور ان کی اطاعت, ان کی فرما برداری میں فلاح. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے اور اپنے حبیب کے ذکر کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.